أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلو براي عزيز قنيامك وفيغاوزي بيجم أنات مش بكم او کسی که دسمه جاوی تو نبه تیمون بکه افجی به ثابت به آیت قرآن عظیم شان در سوره نیسا سوره سی آیت 43. رب عالم جل جلاله امر دکه دبی ای او کسی و ایمان هانیه بخودی وقتی که هون سرخوش بون که هون تشتکی چانی گوتن خونه زانم ببیجن دوی اسنای ساقن Efendim hun yaklaşmış ilmejenebin. Tabi manavi evek yani hun içki bıxın, herin serhoş bıbın, herin serli meji mecbükün nine yani. Eva bu içki haram yani. Dibi yani duyuh esnai serhoş bıbın kesinlikle hun yaklaşmış ilmejenebin. Vakti ki hun cünüb bıbın, vakti ki de esnai derevitiye dabın, evana müstesna, hatta ki hun gusül nekin nezik ilmejenebin. Yani esnai kuhun cünüb bibin desmeja ve tünebe efendim hatta kuhun gusla kuhil nedin efendim nezik ilmeji nebin. Eğer vakti kuhun nekhaş bin, eğer kuhun dreviti da bin, duy esnai veya hutta hun efendim jihelay hatı bin desmeja ve şikesti be, ya hutta kuhun dokunmuşi aile kuhun mal maliye kuhun duy esnai da Efendim ku hu cünüb bine duhun ve esnai ku av ne ditiye duhi çağı da duhi esnai da efendim ter top evaki haliyeke ter temiz efendim bibinin bu iva teyemmüm bikin evi efendim desti khul haliye bidin dur serçavi khu bidin o desti khul haliye bidin mili khu sürmişi mili khu bikin şüphesiz khuday aliye Zaf af ediciye, zaf merva af udike, bağışavi af oy zafe. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.